कथम उदयदानीदम सर्वमात्रैव इति गृहीतुं शक्यते। इस समय में जब पूरा भेद दिख रहा है, इदानीम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो भेद दिख रहे यहां आत्मा ही है, यह बात हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इदानीम इदम सर्वम आत्मैव इति कथम ग्रहीतुं शक्यते। छिन्मात्र अनुगतम अनुगमात सर्वत्र चित स्वरूपता एव इति गम्यते। छिन्मात्र अनुगमात, छिन्मात्रता का अव्यभिचार होने से चैतन्यता का व्यभिचार एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। आप न और जगत रहे ये नहीं हो सकता। आत्मा नहीं है और जगत रह गया, जैसे मिट्टी न हो और घड़ा रह जाए, वह एक क्षण के लिए भी संभव यथा नहीं। उसी प्रकार आत्मा के चेतनता के बिना, चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र आत्म स्वरूप के अनुगम हुए बिना जो है, अर्थात उसके अव्यभिचार के बिना सर्वत्र किसी वस्तु की स्थिति ही नहीं हो सकती। अतएव सिद्ध हो गया, सर्वत्र चैतन्य का नित्य अनुगम होने के कारण से सर्वत्र चित्त स्वरूपता ही है। ये बात सिद्ध हुआ, जैसे सभी घटपटा सगल वस्तुओं में जैसे पार्थिवत्व ही सिद्ध है तद्वत्। इति गम्यते आत्मप्रवण भियाम अपरोक्षाम अपरोक्षम इदम। ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है जिसका आत्मप्रवण बुद्धि है, आत्मचिंतन पर ही निरंतर ब्रह्मागार वृत्ति सदा बना हुआ है, अतएव उनका अपरोक्षानुभूति के आधार पर बात कहा जा रहा है। तत्र दृष्टांत उच्यते, उस विषय में दृष्टांत कहा जा रहा है। यत् सर्वव्यतिरेकेन अग्रहणम् यस्य तस्य तदात्मत्वमेव लोके दृष्टम्। जिस स्वरूप के बिना जिसका ग्रहण होना संभव नहीं है, ऐसे वस्तु अवश्य ही उस स्वरूप वाला ही होता है। यत् सर्वव्यतिरेकेन यस्य अग्रहणम् तस्य, यस्य तस्य अन्वय होगा, यत् तत् का अन्वय कर दे। जिस स्वरूप के बिना जिस वस्तु का ग्रहण नहीं हुआ करेगा, वह वस्तु निश्चित रूपेण उस स्वरूप वाला ही होगा जिस स्वरूप के बिना उसे ग्रहण नहीं हो पा रहा है, ऐसा ही लोक में देखने को मिलता है। जैसे दृष्टांत दुंदुभिया सयथा इत्यादि, सी दृष्टांत सहित जो है यह दृष्टांत प्रकट नहीं, सयथा वह दृष्टांत जिस प्रकार है वो लोके यथा स्थान भी कहां का ले रहे हो, लोक में जैसा प्रसिद्ध हो कैसा है वो धुंधुभि अन्य मानस। धुंधुभि मैंने भेरी नगाड़ा, उसको जैसे बजावे कोई, किसने कह दिया अन्य मानस साढ़ मानस दंडादिना, दंडाधिकर से जब पीटा जाता है अच्छी तरह से, तब न बाह्यान शब्दान बहिर्भूतान शब्द विशेषान धुंधु शब्द सामान्य निष्कृष्टान धुंधु शब्द विशेषान न शक्य ग्रहणाय ग्रहित न बाह्यान शब्दान शक्य ग्रहणाय, तो उसकी व्याख्या करे न बाह्यान शब्दान मतलब क्या, बहिर्भूता शब्द विशेषता, बहिर्भूत कौन है शब्द विशेष, तार मंदादि रूपान, तार सप्तक मंद सप्तक है ना, तीव्र सप्तक वगैरह होते हैं, हारमोनियम वगैरह बजाते संगीत वालों को मालूम है, अलग अलग होता है, उसे भी मंद है कोमल है तीव्र है इत्यादि व्यवहार होता है, वो सारा भेद है ना, उसी को कहते हैं बहिर्भूतां शब्द विशेषां धुंधुवि शब्द सामान्यात निष्कृष्टां। जो कैसे है वो धुंधुवि से उत्पन्न शब्द सामान्य से उत्पन्न है वो विशेष जितने भी है निष्कृष्टां, द्वि शब्द सामान्याद एव निष्कृष्टां, द्वि शब्द सामान्य से वो निष्पन्न। दुंदु शब्द विशेषान न शक्य ग्रहण आय ग्रहीतुम, उससे अलग करके उसे निष्पन्न दुंदु शब्द विशेषों को ग्रहण करना संभव नहीं है। किंतु क्या होता है दुंदु वेस्त ग्रहण है ना, दुंदु शब्द गृहित है ना मूल में, तो फिर दुंदु वेस्त ग्रहण है ना दुंदु शब्द सामान्य विशेषत्व न दुंदु शब्द एवं शब्द विशेषा गृहिता भवंती। धुंधुवी का ग्रहण करने से अर्थात धुंधुवी को पकड़ ले ऐसा नहीं, धुंधुवी को सामान्य शब्द का ग्रहण करने इसलिए धुंधुवे अन्य मानस जो था वो सामान्य शब्द था, बाह्य शब्द से शब्द विशेष को वहां हन्यमान का अर्थ ही है शब्द सामान्य, पीटना पीटने से पहले शब्द सामान्य ही हुआ करेगा फिर उसके शब्द विशेष ग्रहण होता है। कई बार व्यक्ति शब्द सामान्य ग्रहण कर रहा है तेरह कहते पता नहीं चल रहा है कौन सा राग का अर्थ क्या है, अभी शब्द विशेष को ठीक ठीक पकड़ नहीं पाया, ये तो नहीं कहेगा नहीं बजा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं बोल रहा है, बजा तो रहा है समझ में नहीं आ रहा कौन सी राग बजा, इसका शब्द सामान्य तो ग्रहण हो रहा है इस शब्द विशेष को ग्रहण नहीं कर रहा। अतएव जब कभी हम शब्द विशेष ग्रहण करते हैं तो वह शब्द सामान्य को ग्रहण अवश्य ही करते हैं, उसके ग्रहण के बिना शब्द विशेष को ग्रहण नहीं कर सकते। हर चीज में ऐसा ही है, मिट्टी को ग्रहण के बिना घट को नहीं ग्रहण कर सकते, धागे को ग्रहण के बिना कपड़े को ग्रहण नहीं कर सकते, सभी में ऐसा ही किसी भी चीज को सावयव पदार्थ को ग्रहण करना है उसके अवयव या स्वरूप पदार्थ ग्रहण करना है तो रूप इत्यादि इत्या जो प्रत्येक वस्तु का अंदर ऐसा ही नियम है, स्व स्व कारण को ग्रहण के बिना उनके कार्यों का विशेष रूप में ग्रहण ही नहीं कर सकते। जैसे धुंधुवे को ग्रहण है ना धुंधुवी शब्द सामान्य विशेषत्व न धुंधुवी शब्द के सामान्य विशेष भाव है नहीं धुंधुवी शब्द एते और भ्रांति क्या हो जाती है सामान्य विशेष एकीभूत करके आप ऐसा धुंधुवी विशेष शब्द है ऐसा ग्रहण कर लेते हो, शब्द विशेषा गृहीता भवंती शब्द विशेष का ग्रहण कर लेते हैं। इस पर तीन नंबर टिप्पणी के वार्तिक देखिए बड़ा सुंदर है, धुंधुबेर अन्य मानसिक शब्दत्व लक्ष्य आ गया तीन नंबर टिप्पण पूर्व पृष्ठ में 593 धुंधुबेर अन्य मानसिक पूर्व पृष्ठ धुंधुबेर अन्य मानसिक शब्दत्व लक्ष्यते तीसरी पंक्ति तीन नंबर टिप्पण है वहां तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, शब्दत्व लक्ष्यते तत्वोच्चात विशेष बाया शब्द है ना धुंधुवेर अन्य मानस इतने ही के क्या बोल रहा है आपको शब्द सामान्य और उस शब्द सामान्य जो लक्षित किया गया उससे उत्पन्न होता है बाह्य जितना भी विशेष होते हैं तान निष्कृष्य आसिम इव क्रोशा गृहित गृहितुम सुशिक्षितोपि नालम अतस्ते निष्कृष्य आसिम इव कोशात जैसे कहते हैं दृष्टांत क्या दे रहे हैं आसिम इव क्रोशात एक कोश दूर से वो मच्छर दिखेगा दूर में छोटा सा कोई पदार्थ पड़ा हो छोटी वस्तु का नाम आसिम आसिम इव कोशात कोशात कोशात ठीक है एक कोश दूर हम हिंदी में कोश बोलते हैं ना तो एक क्रोश एक कोश दूर एक किलोमीटर दूर है यहाँ कोश कोशा अथवा ऐसा पच्छेद करो असीमीव कोशा असी करके पच्छेद असी मैंने तलवार कोश के अंदर छिपा हुआ तलवार को जैसे तुम देख नहीं सकते कोश तो दिखा देगा कोश में क्या ऊपर का मियान मियान तो दिख रहा है फिर अंदर में जो तलवार वो नहीं दिखता वो अंदर छिपा तब यहाँ पर भी बाह्य जो शब्द है वो तो लगता हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसके भीतर में उसका आधार होता अधिष्ठान होता यद आयतन होकर के विद्यमान है यद प्रतिष्ठित होने वाला है यद मूल होकर के था वह सामान्य को हम ग्रहण नहीं करते। इस तरह से दो बच्चे हो सकती है यहाँ पर अर्थ पर डिपेंड होगा वैसे असीमिवा कोश सबसे सरल अर्थ है आपके लिए दोनों स्थूल है ना लेकिन एक बाह्य स्थूल है एक भीतर का स्थूल और छुपा हुआ तो एक भाई स्थूलकारी कौन हो गए यहाँ पर भाई विशेष शब्द सुन रहा हूँ और एक स्थूलकारी क्या है उसको सामान्य शब्द कोई कार्य है ना इधर भी स्थूल ही है इधर दो स्थूल दृष्टांत से आसी और कोश म्यान वो लेना ज्यादा श्रेष्ठ बन जाता गृहितुम सुशिक्षितो पिन्नालो अरे सुशिक्षित हो वो भी ग्रहण नहीं कर पाता और ऐसे ऐसे उस्ताद निकल गए हैं अब क्या बताएं, वो जो बैठा के नहीं होता है उसी में सब बंदूक सारा सेटिंग, लंगड़े नहीं चलते हैं बैठा के बोलते हैं, उसकी जो पाइप बना रखा उसके अंदर सारा बंदूक है, उसके अंदर है। और जहां उसको बैठना था बैठ गया, सब खोल खाल कर सेटिंग कर दो, फिर कट कट कट चालू। अब जितने बड़े बड़े बुद्धिमान, एक राष्ट्रपति को मारने की प्रयास किया था एक व्यक्ति ने, उसकी बड़ी जीवन की कहानी है इसे बनाने वाले का, फ्रांस के राष्ट्रपति को मारने का प्रयास था, ये भूतपूर्व से सारा नाटक किया, ठीक है सब कुछ ठीक था, लेकिन लंगड़ा बन गया, सब ड्रामा किया, और जितने सिक्योरिटी थी पहले घोषणा भी कर दिया अमुक तारीख को मैं मारूंगा इसको गोली। इतनी भयंकर जब घोषणा हो, कोई कह दे हम अमुक को मारने वाले हैं, कितनी तैयारी होगी सोच लो, वैसे ही तैयारी रहता है, इतनी जबरदस्त तैयारी था और सबको हार पा चला, और ऐसे मकान के ऊपर खड़ा होकर के मारने को तैयारी कर दी, बिल्कुल गोली चला भी दिया उसने। लेकिन वो वहां की परंपरा है, जो राष्ट्रपति जब पहुंचता है प्रधानमंत्री उसको स्वागत करते हैं तो आपस में आलिंगन करते, और जैसे आगे चला गया गोली पीछे से चला, ठीक निशान में रहा था, वो सैल्यूट होने तक खड़ा रहेगा ना वही, उसके बाद आलिंगन करते हैं, लेकिन दूरी इतनी थी गणित में थोड़ी गड़बड़ा गई, वो पीछे से इधर उधर हल्का मच गया, चार तरफ जाए चक्का बंदी होकर फंस गया, मर गया, उसको मार दिया लोगों ने। ऐसे भी है ना, जितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, ये तो कह रहे इसलिए, जितना भी बड़ा बुद्धिमान हो वो अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता, जैसे बैसाखी में छिपा हुआ बंदूक को कोई पहचान नहीं, कोश में विद्यमान असी को कोई समझ नहीं पाता, उसी प्रकार से इन विशेष जो कार्य जगत है इसमें सामान्य रूप में व्याप्त चेतन को कोई ग्रहण नहीं पाता, सुशिक्षित भी नारो अतः सामान्य सुशिक्षित वहां भी जितने भी सीआईडी LI5 शब्द होता है, CBI TBI दुनिया भर की एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस सबको सुशिक्षित किया गया, कैसे कैसे चल रहा है तो क्या संशय करना, कैसे करना, किसको कैसे पकड़ना, इतना ट्रेनिंग दिया हुआ होता है, सब फेल हो गए, सारी एजेंसियां फेल हो गई। अब यही देख लो अपने जो लोकसभा में पहुंची उग्रवादी, कुछ पता नहीं चल पाया, सारा फेल हो गया इंटेलिजेंस, या तो नाटक रहा हो जान के उन्होंने ड्रामा रचवाया है खुद ही और मार डाला उन लोगों को, धूम एक होगा ना, सुशिक्षित हो भी जो उसको ग्रहण करना में समर्थ नहीं होता, ते सामान्य कल्पिता सर्पादिर इव रज्ज्वामित्यर्थः, उसी पर सर्पादि के वो जैसा रज्जु में कल्पित है उसी प्रकार से विशेषा ये जितने विशेष शब्द है ये कहाँ है, सामान्य में ही कल्पित है, लक्ष्यति की अन्य मानसिक विशेषण बिंदु, इसी कारण से यहाँ पर अन्य मानस के विशेषण दुंदुबी के साथ दिया गया था, ग्रहण नहीं के वाक्य शेष आ गया ना, ग्रहण आय दुंदुबेसु ग्रहण है ना, दुंदुबेसु ग्रहण है ना, वहां भी तात्पर्य गया है ना कि हम नगाड़े को हाथ में पकड़ लिया तो ग्रहण हो जाएगा, नगाड़े को पकड़ने से तात्पर्य नहीं है, या नगाड़े का जो सामान्य शब्द से तात्पर्य, इसी वाक्य कर ग्रहण न करके अगले आगे वाक्य शेष में भी लक्षणायाम तात्पर्य ग्राहक द्रष्टव्याम, लक्षणा में तात्पर्य का ग्राहक के दोनों शब्द, कौन दोनों, अन्य मानस्य और ग्रहणीय, ये जो दो शब्द है वो सामान्य का ही लक्षक है, क्यों लक्षण के लक्षक की जरूरत पड़ता है ना, बिना लक्षक पद का लक्षण आपको जो है अन्य वस्तु में घटाने पाएंगे, तत्परिग्रह कविति द्रष्टव्यम तथा ही, इसे निष्कर्ष क्या हुआ, द्वंद्वेषु ग्रहण नीति वाक्य शेषे द्वंद्व शब्दित काष्ठ ग्रहात नहीं शब्द विशेष ग्रह आ गया ना, द्वंद्व शब्द के द्वारा बोध क्या होता है, वो लकड़ी का ढांचा होता है नहीं, उसको ग्रहण करने से शब्द विशेष ग्रहण नहीं होता, तयोर भेदा क्योंकि दोनों अत्यंत भिन्न है, तत्र द्वंद्व शब्द न शब्द सामान्य लक्षण आवत प्रकृति के लक्षण आई थी, द्वंद्व शब्द के द्वारा शब्द सामान्य में जैसा लक्षण होता है वैसे यहाँ पर भी लक्षण ग्रहण करनी चाहिए, अन्य मानस विशेषणाच तल लाभ अधिगंतव्य, अन्य मानस विशेषण से भी यह सामान्य शब्द यह अर्थ लाभ हो जाता है, अतएव सामान्य शब्द यहाँ पर दोनों स्थलों में ग्रहण करना, उसके ग्रहण किए बिना शब्द विशेष ग्रहण नहीं हो सकता, और जब शब्द सामान्य ग्रहण कर लोगे तो शब्द विशेषों का ग्रहण हो जाता है। इस अन्वय और व्यतिरिक मुख से इस मंत्र ने कहा है। धुंधुवी शब्द सामान्य व्यतिरिक अभाव भाष्य वापस अगले प्रश्न है ना 594। धुंधुवी शब्द सामान्य व्यतिरिक धुंधुवी शब्द सामान्य और धुंधुवी शब्द विशेष सामान्य व्यतिरिक अभाव मने विशेषा धुंधुवी शब्द सामान्य से पृथक करके उन विशेषों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अतः वे है ही नहीं अलग, अतः सामान्य से भिन्न विशेष नाम का चीज नहीं है। धुंधुव्याघात सेवा धुंधुवेर आहननम आघात धुंधुव्याघात विशिष्ट से शब्द सामान्य से ग्रहण हो तथा विशेष गृहिता भवंती धुंधुवी आघात सेवा धुंधुवे आहननम आघात धुंधुवी का आहनन करना आघात करना दंडार से पीटना धुंधुव्याघात विशिष्ट से और उसे क्या होगा उस सामान्य का ग्रहण करने से धुंधुविघात से विशिष्ट था वह भी ग्रहण होगा। अतः धुंधुव्याघात से विशिष्ट जो शब्द सामान्य उसका विशेषण कर दिया धुंधुव्याघात उसकी व्याख्या कर रहे धुंधुवेर आहननम आघात इति धुंधुव्याघात उससे विशिष्ट से अर्थात शब्द सामान्य से उससे उत्पन्न जो शब्द सामान्य उस धुंधुवी रूपी उपाधि में उत्पन्न जो शब्द सामान्य का ग्रहण करने से ग्रहणेन तदगता विशेषा गृहीता भवंती उस धुंधुवी शब्द सामान्य में विद्यमान जो शब्द विशेष स्वरूप है वे सब ग्रहण कर लिए जाएंगे। न तो एव निर्विद्य गृहित शक्यन्ते केवल विशेष को सामान्य को छोड़ करके केवल विशेष कोई ग्रहण करना चाहेगा कोई ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों विशेष रूपेण अभावात्तेषां क्योंकि विशेष रूप से उनका अपना कोई सत्ता ही नहीं होता। जैसे मृत्युकादि को छोड़ करके केवल घट रूप विशेष को ग्रहण करना चाहता है तो ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि जो विशेष घटादि उस मृत्यु का बिना उनका कोई सत्ता ही नहीं होता। एव निर्विद्य गृहीतुं निर्विद्य मने उस सामान्य से अलग करके सामान्य से अलग करके उसे ग्रहण करना कोई किसी के द्वारा भी संभव नहीं। विभज्य निर्विद्य मने विभज्य गृहीतुं शक्यन्ते विशेष रूपेण अभावात् तेषां क्योंकि उन विशेषों का अपना विशेष वास्तव में होता ही नहीं है वो तो निर्विकार नामधेय वाली बात है सामान्य ही है उस सामान्य में आपने विशेष का आरोप करके ग्रहण कर लेते हो। तथा प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागृति और न कश्चित विशेषो गृह्यते इसी प्रकार से प्रज्ञान से भिन्न करके आत्मा से भिन्न करके सत से भिन्न करके चैतन्य से भिन्न करके चैतन्य से भिन्न होकर के ना कभी भी आप इस स्वप्न जागृति और न कश्चित विशेष गृह्यते कोई भी वस्तु विशेष को आप ग्रहण ही नहीं कर सकते। प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्मरणात्मक ब्रह्म सामान्य अतिरिक्त स्मरणात्मक जो ब्रह्म सामान्य चैतन्य जो ब्रह्म सामान्य सब प्रकाशात्मक जो ब्रह्म सामान्य उससे अतिरिक्त करके आप किसी भी वस्तु विशेष को चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में सुषुप्ति में ग्रहण करते ही नहीं इसे दो ही का नाम ले रहे हैं स्वप्न जागृत में ही आप वस्तु विशेष ग्रहण करते हो वह भी लेकिन उस चैतन्य की सत्ता के बिना नहीं हो सकता। न कश्चित विशेषो गृह्यते तस्मात प्रज्ञान व्यतिरिक अभाव युक्त स्थान इधर प्रज्ञान से भिन्न इन सकल वस्तुओं का अभाव ही कथन करना होगा। अर्थ सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता यदि सामान्य से भिन्न कोई चीज कहता है तो कहना पड़ेगा वस्तु है ही नहीं। तथा इसी प्रकार और भी दो दृष्टांत शब्द सामान्य और शब्द विशेष दृष्टांत शब्दत्व को लेकर तीनों बराबर है चाहे धुंधुवी हो शंख हो चाहे वीणा हो शब्द तो शब्द सामान्य इन तीनों में बराबर है लेकिन तीनों का शब्द विशेष का स्वरूप अलग है इसलिए जान के दे रहे क्योंकि आप अलग अलग कार्य देख रहे हैं मिट्टी से घड़ा निकला धागे से जो है पटरी निकल गया अन्य अन्य चीज अन्य अन्य दिख रहा है इन सभी में पृथ्वी के कण से होते हैं इसी प्रकार सभी में जलत्व तो सभी में अंत में सत्व नाम के कण से यानी इस प्रकार समझाने के लिए जान करके तीन दृष्टांत उठाए। स यथा शंकस्य धमायमानस्य न बाह्यान शंकान चकुनिया ग्रहण आय शंक तो ग्रहणेरा शंक शब्दो गृहित सयदा वीणा वाद्यमानाय न बाह्यान शब्दान चकुनिया ग्रहण आय वीणाय तो ग्रहणेरा वीणा वाद्य वा शब्दो गृहित। दूसरा दृष्टांत है कि जैसे फूंके गए शंख के बाह्य शब्दों को आप कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु शंख के सामान्य शब्द ग्रहण करने से अथवा शंख को बजाए जाने पर शंकध्वस्यवा शब्द शंख से ग्रहण है ना, अथवा शंकध्वस्यवा अर्थात शंख का ग्रहण करने मतलब क्या, शंख के सामान्य शब्द को ग्रहण करने पर या शंख के बजाने पर जो सुनाई देने वाले सामान्य शब्द की वजह से ही शब्दों गृहित मैंने वह विशेष शब्द ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से सैदा वीणा वाद्यमाना यही तीसरा दृष्टांत है, जैसे बजाए गई वीणा के बाह्य शब्दों को न बाह्य शब्दां शब्द ग्रहण आया बाह्य मैंने विशेष शब्दों को शब्द विशेषों का स्वरूप कोई ग्रहण नहीं कर सकता वीणा यद ग्रहण है न, और वीणा का सामान्य शब्द ग्रहण करने से अतः वीणा को बजाने पर निष्पन्न सामान्य शब्द को ग्रहण करने से ही शब्द विशेष ग्रहण हो जाता है। तथा सयदा इत्यादि भाष्य सयदा शंकस्य धुमायमानस्य शंख को फूंक दिया गया तो क्या होता है शब्देन संयोज्यमानस्य आपूर्यमानस्य शब्द उसको आपने संयुक्त कर दिया फूंक दिया का मतलब हो गया आपका जो मुंह से निकला हुआ जो हवा है वो जब उसके ऊपर अंदर घुसता है ऐसे टकराता है अंदर में टकराते हुए शब्द को उत्पन्न कर देता है। इसे शब्देन संयोज्यमानस शब्द के द्वारा आपने संयुक्त कर दिया है उसे आपूर्य मान से कैसे संयुक्त कर दिया कि आपने उसको हवा से भर दिया न बाया शब्दांश माल पूर्व बाकी शब्दार्थ पूर्व के समझाओ क्योंकि धुंधुबी आपने आपने क्या किया धुंधुबी में बताया था ताड़न दंदा से ताड़न और यह शंख में आपूर्य मान से प्रयोग कर दिया हवा से भरना और भरने से क्या हो गया आप उस शंख को शब्द से युक्त कर दिया शंख वैसे पड़ा है वो क्यों नहीं हो बोल रहा है कुछ नहीं आपने उसको शब्द से संबंधित कर दिया शब्द से संबंधित कर दिया मतलब उस शंखस्थ शंकोपाधिस्थ जो आकाश है शंकावचन जो आकाश है उस आकाश में इस वायु का संघर्ष रूपी एक संयोग विशेष जब पैदा हुआ तब शब्द सामान्य की निष्पत्ति हुई और वही शब्द सामान्य आग कर्ण प्रदेश में आ जाता है स्विशेष विशिष्ट होकर जाता है इतना तब जा करके आप उसको ग्रहण करते हो। इसलिए कह रहे यहाँ पर शब्द सामान्य को ग्रहण करके ही शब्द विशेष दृष्टांत में भी ग्रहण किया तथा वीणाए वाद्यमानाई वीणाया वाद्यमानाया वीणाए वाद्यमानाई छांद से चतुर्थी होना चाहिए वीणाया वाद्यमानाया वीणा के बजाय जाने पर शब्दार्थ सब समान ही है इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करने जा रहे भाषा तात्पर्य में जाओ। अनेक दृष्टांतोपादन लिया सामान्य बहुत ख्यापना अनेक दृष्टांत जो उपादन लिया ग्रहण किया यहाँ पर इसीलिए कि सामान्य भी बहुत है जैसे घट कसोरा कुल्लड़ बुल्लड़ सबके लिए एक सामान्य मृत्यु का पैंट शर्ट धोती पोती सबके लिए एक है तंतु इसी प्रकार से अनेकों सामान्य मिले अति विचार में अनेकों दृष्टांत अनेक सामान्य दृष्टांत दिया और वे शब्द के ही अनेक सामान्य दृष्टांत इसी प्रकार से रूप रस गंध स्पर्श इधर द्वारा संसार के सकल विशिष्ट कार्यों का सकल सामान्य ग्रहण हो गया। इसे कहते अनेक दृष्टांतोपादन सामान्य बहुत अर्थात क्या होगा जो जो स्व जो जो विशेष है यद्य विशेष तत्स्व स्व सामान्य जो जो विशेष आप ग्रहण करते हो वह विशेष अपने अपने ही के सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। जैसे घटादि जो विशेष है उनका अपना सामान्य कौन है मृत्यु का अंतर हो जाएगा या पटादि जो विशेष है उसका अपना सामान्य तंतु में अंतर्भाव हो जाएगा। इस तरह फिर वो मृत्यु का तंतु आदि क्या है ये भी सब सामान्य है विशेष है ये विशेष किसका बनेगा पृथ्वी का है ऐसे अंतर्भाव करते जाना। इसलिए कह दिया बहुत क्या बरार्थम अनेक ही विलक्षण अचेतना अचेतना रूपा सामान्य विशेषा क्योंकि आप संसार में देखते हो चेतन अचेतन रूपेण सामान्य विशेष भाव में विभक्त होता हुआ अनेक विलक्षण पदार्थ विद्यमान है। तेषां पारंपरियगत्या उनका सबका परंपरा के माध्यम से तथा एक महासामान्य अंतर्भाव उन सबको एक महान सामान्य अंतर्भाव कर देता। जैसे नैया के लोग क्या थे परसत्ता अपर सत्ता परापर सत्ता पर सत्ता तो है ही कौन कहते शुद्ध सत्ता फिर उसका विभाग है विशेष सत्ता है और विशेष सत्ता भी और टूट गया कि विशेष सत्ता तीनों में नहीं रहता शुद्ध सत्ता तीनों में रहेगा द्रव्य गुण पर है ना। अब जब द्रव्य को आप पक्ष बना दोगे मान लो कोई भी चीज को घटा रहे हो और द्रव्य है तो मैं विशेष सत्ता में क्या लूंगा द्रव्य निष्ठा सत्ता को लेनी पड़ेगी तो मैं कह रहे गुण करूं भिन्न विशेष सत्ता का नाम और गुण में घटा रहे हो तो द्रव्य करूं भिन्न विशेष सत्ता ऐसा तीन में रहने वाले जिसको आपने दो में हटा करके एक बस ये विशेष घट गया ना अब संकोच हो उस और संकोच करोगे नौ विभाग में हो गया प्रतित्व फिर उसमें और करो और करते जाओ कितनी तक जाओगे जितनी तक जा सकते जाओ अपने जबान की बात कितना नाम दे सकते हो वो तो बेचारे थक गए परमाणु में थक गए छुप बैठ गए तो डानो कानो पानो डानो दुनिया का नाम दे सकते अनावस्था दोष डर गए ना वो अनावस्था दोष से वो परमाणु में रुक जाते नाम ही तो देना है पाचारण विकार नाम अलियम जिसकी दम जितने उतने नाम दिए जाओ अभी से कोई जो है 56 तत्व तक गिना लिया कोई 65 तत्व भी गिना लिया वास्तव में तो इसे गिनाने के पर ना उसको समझाने के उस एक को समझाने के पैसे वो विभाजन करते जा रहे हैं विस्तार और वाला और विस्तार और विस्तार करके इसलिए 16 को 6 में 7 में दबाव नहीं किया स्पष्ट ही है 17 था उनका 16 था नहीं आएगा उनका आपने 7 अंतर्भाव कर दिया और न्याय और वैश्विक खिचड़ी करके तरसंग्रह पुस्तक बना दिया मुक्तावली बना दिया ये न केवल न्याय ग्रंथ है न वैश्विक मुझे पकड़ खिचड़ी है खिचड़ी में क्या होता है चावल ज्यादा होते दाम कम होता है ना है या नहीं न्याय का 16 पदार्थ है ये 7 पदार्थ चावल है दाल है जन्म मिला दिया खिचड़ी हो गया। तो इस प्रकार से अंतर्भाव करने की प्रक्रिया सभी में उसके बिना आप साधी पदार्थ कैसे गिनो अरबों पदार्थ है उनके पदार्थ क्या है पलजन प्रतीति विषयत्व कहे पलजन प्रतीत विषय तुम तो सभी में हो गया अनंत पदार्थ हो जाएगा फिर तो कहते तत्व जिज्ञासा पलजन प्रतीत विषय तुम तदमात्र में पदार्थ करके उसको फिर संकोच कर दिया जब तत्वानुभूति करने के लिए जितनी जरूरत उतनी हम पदार्थ करना करना है न तो अनंत पद पलजन प्रतीत विषय हम वो नहीं करना चाहते हैं ऐसा उन्होंने भी फिर उसको क्या कर दिया 7 पदार्थ 16 पदार्थ में संकोच कर दिया अनंत पदार्थ हो जाए लौकिक दृष्टि इसे यहां पर कहना है कि अनेक विलक्षण चेतन अचेतन रूपा सामान्य विशेषा सन्ति तेषां पारंपरिकत यथा एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भाव जैसे उनको परंपरा गति से आप क्या करते हो एक महासामान्य में अंतर्भाव कर डालते हो वह महासामान्य का नाम क्या देते हैं प्रज्ञान गणे कथम ना प्रदर्शित लेकिन ठीक है लेकिन वो लोग तो वहां कर ही लेते हैं उनके अपने विषय अनुसार आपने प्रज्ञानगण में सबको कैसे कर दो जो प्रज्ञानगण है एक मधुविधि चैतन्य है इसमें खत्म नाम प्रदर्शित किस प्रकार से मैं दर्शा सकू यह पूछे जाने पर तीन दृष्टांत द्वंद विषंग वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यथा शब्दत्व अंतर्भाव एवं जिस प्रकार से धुंधुवी शंख वीणा आदियों का शब्द सामान्य विशेषों को केवल शब्द मात्र में हम अंतर्भाव प्रत्येक अपना शब्द सामान्य अलग है अपना शब्द विशेष भी अलग धुंधुवी का अपना शब्द सामान्य और शब्द विशेष यानी कि धुंधुवी का जो शब्द सामान्य है और जो बांसुरी का शब्द सामान्य बराबर है क्या धुंधुवी को दूर से खड़ा होना पड़ता कान फट जाएगा नजदीक जाओगे और बांसुरी के जितना नजदीक भी सुनो इतना बढ़िया लगता है शब्द सामान्य भी अंतर है लेकिन सारे शब्द सामान्य में किसमें अंतर्भाव हुआ शब्द मात्र तदत यहां पर समझिए धुन विषंग वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यदा शब्दत्व अंतर्भाव एवं स्थिति काले तावत सामान्य विशेष अव्यतिरेका ब्रह्मैकत्वं शक्तम अवगंतुम। इसी प्रकार से स्थिति काल में भी सकल सामान्य विशेष जो भी हम देख रहे हैं इनसे अभिन्न ही वह ब्रह्म है, एक है, इसे उसी में सब अंतर होता है, ऐसा निश्चय करना संभव है। सत्यम अवगंतु एवं उत्पत्ति काले, इसमें जिस स्थिति काल में आपने समझा जैसे शब्द विशेष का स्थिति काल में वह शब्द विशेष शब्द सामान्य से भिन्न नहीं था और सकल शब्द सामान्य क्या है शब्द मात्र से भिन्न नहीं था। तद्वत यहाँ पर भी आपने देखा जगत का सकल कार्य अपने अपने कारणों से अभिन्न है और वह सभी कारण सत्य से अभिन्न है, अतः ब्रह्म ही सत्य है, उसी में सबका अंतर्भाव है। सकल विशेष जो है कार्य कारण भाव रूपेण परिकल्प सकल विशेष उस एक ब्रह्म है, यथा स्थिति काले तथा उत्पत्ति काले। इसी को हमने कब कहा प्राग उत्पत्तिर ब्रह्मैव इति शक्यम अवगन्तुम्, एवं उत्पत्ति काल में भी प्राग उत्पत्तिर ब्रह्मैव इति शक्यम अवगन्तुम्, क्योंकि उत्पत्ति काल में भी ऐसा ही था, क्यों, क्योंकि उत्पत्ति से पहले ब्रह्म ही था, अतः मानना पड़ेगा उत्पत्ति काल में भी वही है। इसी बात को समझाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है, यथा स यथा आर्द्रैधाग्नेर अभ्याहिता पृथक धूमा विनिश्चरन्ति एवं वार्यस्य महदो भूतस्य निश्वसितम् एतद्यत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि निश्वसितानि अस्यैव एतानि निश्वसितानि। समस्त शब्द में जाल मंत्र और ब्राह्मण भाव का कुछ मंत्र क्या है चार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग और ब्राह्मण को आत्मभाव में व्यक्त कर दिया इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान व्याख्यान ये आठ भागों में ब्राह्मण का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि आटो आप ले गए आप इतिहास से महाभारत ले लेना पुराण से जो है भागवत वगैरह ले लिया यहां घटाएंगे इन्हीं उपनिषदों में इतिहास लिए कहा ना एक बार दो तरह के देवता थे और राक्षस थे वो आपस में लड़ गए ठीक है इतिहास पर वाक्य इन्हीं में ही इतिहास मिलेगा इसी में पुराण मिलेगा इसे इन्हीं ब्राह्मण भागों को आठ भाग और मंत्र भागों को चार अजय मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम भीम समस्त वेद उस आत्मा का ही स्वरूप से भिन्न नहीं है उसकी निश्वास के समान अनायास ही स्वतः प्रकाशित है स्व प्रकाश इस बात को सिद्ध कर रहा है। देखिए निश्चरंती विनिश्चरंती जिसा आर्द्रैदाग्नि अव्याहितात् गीली लकड़ियों का अंदर विद्यमान अग्नि को जब प्रज्वलित कर रहे हो उस प्रज्वलित करने से पूर्व क्षण तक वह अग्नि धूम अंगारा जितने भी है ना उसके जो जीवा वह सब कहाँ है उस लकड़ी में ही एक ही भूत होकर रह रहे हैं सब एक भाव में उस भाव का नाम अपने रहता लकड़ी और उसी को जलाया अग्नि जब अग्नि प्रकट होने लगा धुआं फिर लौ फिर चिंगारियां सब नाम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे कौन है वो सब वो लकड़ी है लकड़ी सब रूप को प्राप्त कर रहा है इसलिए कह रहे हैं यदा आर्द्रैः अग्निः उत्पत्ति से पहले क्या था लकड़ी था उत्पत्ति काल में ही वही लकड़ी का अनेक रूप हो रहा है अव्याहिता पृथक धूमा विनिश्चरन्ति जैसे उससे अलग होकर के धूम प्रकट होता हुआ दिखता है एवं वार्यस्य महतो भूतस्य उसी प्रकार से इस महान भूत जो ब्रह्म आत्मा सत्य है उसे निश्वसितम एतत् उसके निश्वास के समान यह है समझो कौन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस वेद है चार वेद हो गया मंत्र भाग है इतिहास प्राण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र और व्याख्यान व्याख्यान आठ ब्राह्मण भाग है अस्यैव एता निश्वसितानि विज्ञान से सभी उत्पन्न हुए हैं ये बात श्वास निश्वास के समान बिना प्रयत्न के ही ये सारे के सारे पदार्थ तो उस ब्रह्म से ही निष्पन्न है उत्पन्न है अतः ब्रह्म से भिन्न नहीं यथा इत्यादि भाष्य यहां पर भी शास्त्र योनित्व अधिकरण जो तीसरा ही अधिकरण है ब्रह्म सूत्र का एक एक तीन उसका कई मंत्र आधार है इसको विषय वाक्य बनाकर के विचार किया अस्य महत्वभूत इत्यादि मंत्र ही वहां शास्त्र योनित्व अधिकरण। एक एक की। चतुर्सूत्री का दल उसमें तीसरा है, यथा अग्निर्विस्फुलिंग धूम अंगार अर्चिषा, देखो अग्नि का ही विभाग है ना, ये सब विस्फुलिंग है, धूम है, अंगारा है, अर्ची है इत्यादि। प्राग विभाजा अग्निरेव, यह विभाजन होने से पहले सब क्या है, अग्नि ही है। इति भवति अग्नि एकत्व, इसलिए से क्या हुआ, अग्नि एक है और उसका अनेक रूप बाद में होता है। इधर ब्रह्म एक है तो उसका अनेक रूप जगत बाद में होता है। एवं जगत नाम रूप विकृतम प्राग उत्पत्ति प्रज्ञान एवं युक्तम ग्रहितुम इतिहा, इसी तरह से जगत भी नाम रूप से विकृत जो दिख रहा है उत्पत्ति से पहले प्रज्ञान घन ही था, यह कहना और ग्रहण करना उचित है। इसी बात को मंत्र और स्पष्ट करते हैं।